بسم الله الرحمن الرحیم. پڑوسی کسے کہتے ہیں اور ان کے حقوق کیا ہیں؟ یہ ایک مسلمان کے علم میں ہونے چاہیے تاکہ اتنی بڑی عظمت کو وہ سمجھ سکے جس کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. عربی زبان میں پڑوسی کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے الجار. جار کا ایک معنی تو یہ ہوتا ہے من یقرب مسکنو، جس کا گھر آپ کے قریب ہو اس کو پڑوسی کہتے ہیں. دوسرا معنی ہر قریبی انسان کو بھی پڑوسی کہتے ہیں، تو جار یہ قرب کے معنی میں ہے. تیسرا معنی جو علماء نے بیان کیا ہے جار عن الطریق ای لم یلتزم ہو، وہ شخص جو آپ سے تھوڑا سا دور ہے اس کو بھی پڑوسی کہہ دیتے ہیں، جار کا لفظ اس پہ بھی بولا جاتا ہے. اور بعض کا کہنا ہے کہ ہر وہ گھر جو آپ کے گھر سے جڑا ہوا ہے اس کو پڑوسی کہیں گے. اور ابن العرابی کہتے ہیں کہ اصل میں پڑوسی تو اس کو کہا جائے گا جس کی اور آپ کی پراپرٹی اکٹھی ہے، ایک ہی دیوار ہے آپ کے دونوں گھروں کی، اس کے گھر کی اور آپ کے گھر کی دیوار ملی ہوئی ہے. اور بعض علماء کا یہ کہنا ہے جار اس پڑوسی کو کہتے ہیں الذی یجیر غیرہ، جس سے دوسرا پڑوسی خوش ہو اور امن میں ہو. یہ ہے پڑوسی کہ آپ اس کی شرارتوں سے امن میں ہیں. اگر آپ اس کی شرارتوں سے امن میں نہیں ہیں تو یہ پڑوسی نہیں ہو سکتا. اور بعض کا کہنا ہے بیوی کو بھی اس لیے عربی زبان میں الجارہ پڑوسن کہا گیا ہے کیونکہ بالکل ساتھ ہی رہتی ہے. عربی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ اس میں مرد اور عورت کے لیے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. اصطلاحی اعتبار سے علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کوئی کافر ہے یا مسلمان ہے، ہر دو صورتوں میں جو آپ کے قریب ہے اسے پڑوسی کہا جائے گا. اس میں سب سے پہلی جو شک بیان کی ہے علماء نے من سمع النداء فهو جار، آپ جس جگہ رہ رہے ہیں اس بستی میں اس محلے میں اس سوسائٹی میں جو اذان ہوتی ہے، جہاں جہاں تک اذان پہنچتی ہے وہ سارے آپ کے پڑوسی ہیں. دوسرا قول من سمع اقامۃ الصلاۃ فهو جار، مسجد ہے، مسجد میں نماز جب کھڑی ہونے لگتی ہے تو اقامت کہی جاتی ہے. اقامت کی آواز جتنے گھروں میں پہنچے وہ سارے گھر مسجد کے پڑوسی ہیں. اسی طرح اتنی آواز اگر بلند ہو تو پھر وہ سارے کے سارے گھر آپ کے پڑوسی ہیں. تیسرا قول علماء نے بیان کیا ہے اور بڑا ہی خوبصورت ہے من صلى معك صلاة الفجر في المسجد فهو جار، جو شخص مسجد میں آپ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے. اور اگر اس تعریف کو لے لیا جائے تو بہت سارے پڑوسی آج غیر پڑوسی بن جائیں گے اور حالت یہی ہے. چوتھا قول یہ ہے من جمعتهم حی، آپ جس بستی میں جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اور حد بندی ہو چکی ہے یہ کہ فلاں سوسائٹی ہے، یہ فلاں محلہ ہے، یہ فلاں بستی ہے، یہ قریہ ہے، وہ سارے کے سارے آپ کے پڑوسی قرار پائیں گے. اور بعض علماء کی یہ کہنا ہے حد الجوار 40 دارا من کل ناحیہ، آپ کا گھر ہے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے 40 40 گھر جو ہیں وہ آپ کے پڑوسی ہیں. اور یہ بات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، امام اوزائی رحمہ اللہ، سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ اور امام زہری رحمہ اللہ رحمت واسعہ، یہ ان سے منقول ہے. اور بعض نے اگرچہ کہا ہے کہ 10 10 گھر یہ پڑوسیوں کے گھر ہیں، لیکن راجے بات کیا ہے، تمام اقوال سمجھ میں آنے والے ہیں لیکن راجے یہ ہے، امام آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عرف کا خیال کیا جائے گا. اور قاعدہ یہ ہے، رولنگ یہ ہے کہ جب شریعت کا کوئی حکم آتا ہے مطلق جس میں شریعت نے باؤنڈ نہیں کیا اور پھر کوئی شرعی قاعدہ اور ضابطہ بھی اس کا بیان نہیں کیا، ایک کھلا حکم دے دیا ہے اور لغت کے الفاظ بھی اس کو باؤنڈ نہیں کر رہے تو پھر عرف کی طرف جایا جاتا ہے کہ معروف کیا ہے، لوگ کس کو پڑوسی سمجھتے ہیں، تو ایسے شخص کے ساتھ اس پڑوسی کے حقوق کو پورا کرنا یہ ایک اسلام کا حکم ہے۔ اور ابتدائی طور پہ پڑوسیوں کی تین قسمیں ہیں۔ ایسا پڑوسی جار لہو ثلاثۃ حقوق، بعض ایسے پڑوسی ہوتے ہیں جن کے تین حق ہیں، بعض ایسے پڑوسی ہوتے ہیں جار لہو حقان جن کے دو حق ہیں، اور بعض ایسے پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں جار لہو حق واحد جس کے صرف ایک حق۔ کون سے پڑوسی ہیں جن کے تین حق ہیں؟ الجار، المسلم، القریب۔ ایک آپ کا پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے۔ پڑوسی کا بھی حق ادا کرنا ہوگا، مسلمان ہونے کے ناطے سے بھی آپ کو اس سے اچھا سلوک کرنا پڑے گا اور قرابت داری کا بھی خیال کرنا پڑے گا۔ دوسرا پڑوسی جس کے دو حق ہیں، الجار، المسلم، آپ کا پڑوسی ہے، مسلمان ہے، آپ کا رشتہ دار نہیں، لیکن اسلام کا تو بہت بڑا رشتہ ہے نا، تو ایک اسلام کا حق ادا کرنا پڑے گا اور ایک پڑوس کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ تیسرا پڑوسی جس کا صرف ایک حق ہے، الجار، الکافر۔ ہے آپ کا پڑوسی لیکن وہ کافر ہے، آپ مسلمان ہیں۔ اسلام کی عظمت دیکھیے، اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں ان کی روشنی دیکھیے کہ اسلام یہاں بھی کہتا ہے پڑوسی ہے نا، اس کا پھر بھی خیال کرنا۔ دلائل سے ہم انشاءاللہ ان باتوں کو بھی واضح کریں گے کچھ دیر کے بعد۔ تو بعض پڑوسیوں کے تین حق ہیں، بعض کے دو حق ہیں اور بعض کا ایک حق ہے۔ ہر ایک کو اس کی جگہ پہ رکھنا یہ ایک دینی ذمہ داری ہے۔